10. อุโบสถสูตรว่าด้วยอุโบสถข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถนั้นถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันเชียวนางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันจะรักษาอุโบสถพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาอุโบสถสามประการอุโบสถสามประการอะไรบ้างคือ 1. โคปาละอุโบสถอุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค 2. นิคันธาอุโบสถอุโบสถที่ปฏิบัติอย่างนิครน 3. อริยอุโบสถอุโบสถปฏิบัติอย่างอริยสาวกโคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในตอนเย็นมอบโคให้เจ้าของย่อมเห็นประจักษ์อย่างนี้ว่าวันนี้โคทั้งหลายเที่ยวไปในที่โน้นโน้นเดิมน้ำในแหล่งโน้นโน้นพรุ่งนี้ในตอนนี้โคทั้งหลายจากเที่ยวไปในที่โน้นโน้นจากเดิมน้ำในแหล่งโน้นโน้นฉันใดคนที่รักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เราเองเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้บริโภคของกินชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้ในตอนนี้เราจะเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้จากบริโภคของกินชนิดนี้ชนิดนี้บุคคลนั้นมีใจประกอบด้วยอภิชฌาย่อมให้วันเวลาผ่านไปด้วยโลภะนั้นวิสาขาโคปาละอุโบสถเป็นอย่างนี้แลโคปาละอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากนิคันธาอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งนามว่านิครนนิครนเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเลยร้อยโยชน์ไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเลยร้อยโยชน์ไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศเหนือเลยร้อยโยชน์ไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศใต้เลยร้อยโยชน์ไปนิครนเหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าด้วยประการฉนี้นิครนเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ในวันอุโบสถวันนั้นว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงทิ้งผ้าทุกชิ้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆและตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆแต่บิดาและมารดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นบิดาและมารดาของเราอันหนึ่งบุตรและภรรยาของเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นสามีของเราแม้ตัวเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นบุตรและภรรยาของเราพวกทาสคนงานและคนรับใช้ใกล้ชิดก็รู้ว่าผู้นี้เป็นนายของพวกเราแม้เขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสคนงานและคนรับใช้ใกล้ชิดของเรานิครนเหล่านั้นชักชวนในการพูดเท็จในเวลาที่ควรชักชวนในการพูดคำสัตย์ด้วยประการฉนี้เรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธาอุโบสถเป็นอย่างนี้แลนิคันธาอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากอริยะอุโบสถเป็นอย่างไรคือ 1. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร

เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคือการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือน้ำด่างโคไมน้ำและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับพระสงฆ์และเพราะปรารภสงฆ์จิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แล 4. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคือการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้เพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอระลึกถึงศีลของตนอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาศีลและอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและเพราะปรารภศีลจิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แล 5. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเทวดาที่นับหนึ่งในหมู่พรหมเทวดาชั้นที่สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีศรัทธาเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีศีลเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีสุตะเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีจาคะเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีปัญญาเช่นนั้นอยู่พร้อมเมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทั้งของตนและของเทวดาเหล่านั้นอยู่

เว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาลอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนเว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราเชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลและจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลและจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถวิสาขาอริยอุโบสถเป็นอย่างนี้แลอริยอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอนิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสราธิปดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเหล่านี้คืออังคะมคธะกาสีโกสลวัชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชฌะสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย50ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี500ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย100ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี1000ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย200ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี2000ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นยามาข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย400ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 4,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย800ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 8,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดีข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย 1,600 ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี 16,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกข์ทรงประกาศไว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองงดงามส่องสว่างโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศสว่างไสวส่องแสงอยู่ในอากาศทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชื่อว่าหัตกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นและแสงจันทร์หมู่ดาวทั้งหมดยังไม่ถึงแม้เสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8เพราะฉะนั้นแลสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ทำบุญที่มีสุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์อุโปสถสูตรที่10จบมหาวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ติฏฐายตนะสูตร 2. พยะสูตร 3. เวนาคปุระสูตร 4. โสรภะสูตร 5. เกสปุตติสูตร 6. สาลหะสูตร 7. กถาวัตถุสูตร 8. อัญญติทิยะสูตร 9. อกุศลมูลสูตร10. อุโปสถสูตร หมวดว่าด้วยพระอานนท์ 1. ฉันนสูตรว่าด้วยฉันนปริภาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อฉันนะเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์แม้พวกท่านก็บัญญัติการละราคะความกำหนัดโทสะความคิดประทุษร้ายและโมหะความหลงหรือพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุพวกเราเองบัญญัติการละราคะโทสะและโมหะฉันนะปริภาชกเรียนถามว่าผู้มีอายุก็พวกท่านเห็นโทษในราคะอย่างไรจึงบัญญัติการละราคะเห็นโทษในโทสะอย่างไรจึงบัญญัติการละโทสะและเห็นโทษในโมหะอย่างไรจึงบัญญัติการละโมหะพระอานนท์ตอบว่าบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมมีคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนัสทางใจบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบ้างเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายราคะนั่นเองทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานบุคคลผู้มีโทสะละถึงบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขโทมนัสทางใจบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโมหะนั่นเองทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพวกเราเห็นโทษในราคะเช่นนี้แลจึงบัญญัติการละราคะเห็นโทษในโทสะเช่นนี้จึงบัญญัติการละโทสะและเห็นโทษในโมหะเช่นนี้จึงบัญญัติการละโมหะฉันนะปริภาชกเรียนถามว่าผู้มีอายุมักปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นมีอยู่หรือพระอานนท์ตอบว่ามักปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นมีอยู่ฉันนะปริภาชกเรียนถามต่อไปอีกว่าผู้มีอายุมักปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นเป็นอย่างไรพระอานนท์ตอบว่า คืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิผู้มีอายุนี้แหละคือมรรคปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นชันนะปริภาชกกล่าวว่าผู้มีอายุมรรคปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะและโมหะนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทชันนะสูตรที่1จบอาชีวกสูตรว่าด้วยสาวกของอาชีวกสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ที่โคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นคหบดีคนหนึ่งเป็นสาวกของอาชีวกเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ผู้เจริญในโลกคนพวกไหนกล่าวทำไว้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วดำเนินไปดีแล้วพระอานนท์ตอบว่าคหบดีถ้าเช่นนั้นในเรื่องนี้เราขอย้อนถามท่านท่านพึงตอบตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือคนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นกล่าวทำไว้ดีแล้วหรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรคหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นชื่อว่ากล่าวทำไว้ดีแล้วข้าพเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระอานนท์กล่าวว่าคหบดีท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือคนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นปฏิบัติดีแล้วในโลกหรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วในโลกข้าพเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระอานนท์กล่าวว่าข้าพเจ้าท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือคนพวกใดละราคะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกใดละโทสะได้แล้วละถึงคนพวกใดละโมหะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกนั้นดำเนินไปดีแล้วในโลกหรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดละราคะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกใดละโทสะได้แล้วละถึงคนพวกใดละโมหะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วในโลกข้าพเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระอานนท์กล่าวว่าคหบดีเรื่องนี้ท่านได้ตอบแล้วว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นชื่อว่ากล่าวทำไว้ดีแล้วเรื่องนี้ท่านได้ตอบแล้วว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วในโลกเรื่องนี้ท่านได้ตอบแล้วเหมือนกันว่าท่านผู้เจริญคนพวกใดละราคะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกใดละโทสะได้แล้วละถึงคนพวกใดละโมหะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้คนพวกนั้นชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วในโลกแลข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านไม่ยกย่องธรรมของตนเองและไม่มีการรุกรานธรรมของผู้อื่นมีแต่แสดงธรรมตามเหตุผลกล่าวแต่เนื้อความและไม่ได้นำความเห็นของตนเข้าไปเกี่ยวข้องท่านแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะและโมหะท่านอานนท์ผู้เจริญท่านกล่าวธรรมไว้ดีแล้วท่านอานนท์ผู้เจริญท่านปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะท่านปฏิบัติดีแล้วในโลกท่านอานนท์ผู้เจริญท่านละราคะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านละโทสะได้แล้วละถึงท่านละโมหะได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านดำเนินไปดีแล้วในโลกท่านผู้เจริญภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าอานนท์ประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้าอานนท์จงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอาชีวกะสูตรที่2จบ